laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do dalekich uderzeń w Rosję mamy własną broń i nie pytamy o zgodę Amerykanów, mówi prezydent Ukrainy. Prezydent Nawrocki planuje konsultacje z liderami regionu przed wrześniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Wystawa wózków inwalidzkich w Poznaniu, spotkanie odbywa się pod hasłem Ogniste Rydwany. Do ataków dalekiego zasięgu na Rosję używamy własnej broni, mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na konferencji z premierem Kanady w Kijowie przywódca podkreślił, że w związku z tym Ukraina nie pyta Amerykanów o zgodę na takie działania. Kiedyś faktycznie konsultowaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi takie kwestie. Pytania o zgodę pojawiły się w związku z naszymi atakami odwetowymi po tym, kiedy Rosjanie ostrzeliwali nasze obiekty energetyczne. To było bardzo dawno, teraz nawet o tym nie wspominamy. Oprócz premiera Kanady na uroczystościach z okazji Dnia Niepodległości w Kijowie byli m.in. specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, generał Keith Kellogg, minister obrony Litwy, ministrowie obrony Łotwy, Danii, Szwecji i Rumunii. Dzień Niepodległości został ustanowiony z okazji proklamowania Aktu Niepodległości Ukrainy 24 sierpnia 1991 roku. Prezydent Karol Nawrocki planuje konsultacje z liderami regionu przed wrześniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz dodał, że nie jest też wykluczone spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem. Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie prezydenta Trumpa. Rozmowy w Stanach Zjednoczonych będą dotyczyły przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski, a ponadto prezydent planuje podkreślić, że zarówno Rosji, jak i jej przywódcy Władimirowi Putinowi nie wolno wierzyć. Na środę rano prezydent Nawrocki zwołał Radę Gabinetową do posiedzenia rządu pod przewodnictwem głowy państwa. Główne tematy to stan finansów publicznych, projekty inwestycyjne, rolnictwo, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jego zdaniem dobrze by było, gdyby rady gabinetowe odbywały się regularnie. Myślę, że taki jest też pomysł i wizja pana prezydenta, żeby dyskutować z rządem, nawet w tych sprawach, w których się nie zgadza, o najważniejszych sprawach państwa. No, ta najbliższa rada gabinetowa, można powiedzieć, ma taką potrójną agendę. Z jednej strony kwestia finansów publicznych i tego potężnego deficytu, który jest po 2 latach rządów Donalda Tuska. Drugi punkt to są oczywiście inwestycje rozwojowe, przede wszystkim CPK i atom. No i na koniec kwestia Mercosur i kwestia produktów rolnych z Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki liczy, że posiedzenie Rady Gabinetowej to będzie merytoryczna rozmowa o kwestiach dla państwa i obywateli najważniejszych. Jak zaznaczył prezydent, i rząd mają wspólne interesy, dlatego powinni współpracować. Ja ciągle mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie bezpośrednie premiera z prezydentem, które miało ponad godzinę i trwało więc dłużej niż przewidywano, a z obu stron słychać, że było dość konstruktywne. Tutaj nie chodzi o sympatię czy antypatię, można rządu nie lubić, ale prezydent reprezentuje całe państwo i bezpieczeństwo i polityka zagraniczna i nasze interesy są wspólne i powinien działać spójnie z rządem. Zgodnie z konstytucją w sprawach szczególnej wagi prezydent może zwołać Radę Gabinetową. Tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem głowy państwa. Nie przysługują kompetencje Rady Ministrów, a jej ustalenia nie mają charakteru prawnie wiążącego. Dzięki przystawce do wózka inwalidzkiego osoba niepełnosprawna wjedzie na plażę czy na szczyt góry. Wystawę takich urządzeń można oglądać w Poznaniu na zlocie pasjonatów przystawek. Wyglądem przypominają odcięty rower elektryczny z jednym kołem, który doczepia się do wózka. Na spotkanie pod hasłem Ogniste Rydwany przyjechało kilkadziesiąt osób. Sebastian Mankiewicz z Fundacji Wózkowicze, która zorganizowała zlot, sam korzysta z przystawki do wózka. Są 3 rodzaje tych przystawek, czyli elektryczne, taką jak ja mam, są hybrydowe, czyli manualno-elektryczne i same manualne. Manualne to już zupełnie jak zwykły rower. Plusy daje takie, że dajemy niezależność ludziom. Możemy do 40 km przejechać i w tym momencie odpina się ta przystawka automatycznie, czyli jeśli mamy osoby, które nie mają za dużo siły, mogą sobie poradzić. Aktywny samorząd na szczęście nam pomaga w tym, czyli co roku są wnioski, w tym roku było też dofinansowanie 8700 do przystawek. Bardzo dużo ludzi składa o to wnioski. Osoby z niepełnosprawnościami wnioski o dofinansowanie mogą składać od marca do końca sierpnia. Na zlocie są też właściciele trójkołowych motocykli, którzy kwestują na rzecz Fundacji Wózkowicze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.